Ναι, καλημέρα σας, Real FM. Ναι, ναι. Τα πήραμε από τη Θεσσαλονίκη και θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε. Διαμαρτυρηθείτε. Για την εκπομπή σας. Γιατί? Λέτε ότι είμαστε εθνικιστές όσοι πήγαμε και Ναζί, όσοι πήγαμε στο συλλαλητήριο. Ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα να μας κρίνετε? Η ελευθερία του τύπου και του λόγου. Συγγνώμη, και είμαστε εθνικιστές. Όποιος πάει να διαμαρτυρηθεί την πατρίδα, την πατριώτη, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Η ελευθερία του λόγου μας δίνει τη δυνατότητα να το λέμε. Έχουν την ιστορία μας, μας κλέβουν τα πιστεύω μας και θα τα μιλήσουμε. Δεν τρέπεστε λίγο εσείς που είστε στην Αθήνα εμβολεμένοι? Να κάνω μια ερώτηση. Το Κασιδιάρη και όλους αυτούς τους Κασουδιαρέους τους είδατε στο συλλαλητήριο που κάνατε μαζί? Α. Η εκπομπή σας γιατί μεταδίνεται από την Ελλάδα, δεν πάτε στα Σκόπια? Άμα χρειαστεί, ματικότες όλοι. Ο Νίμιτς είπε να την πούμε Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας. Ναι. Γιατί να μην την πούμε Μακεδονία της Νέας Δημοκρατίας? Α, εγώ το αγοράζω. Ή Νέα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εγώ είμαι okay με αυτό, δεν έχω θέμα. Ό,τι με Νέα Δημοκρατία γουστάρω πολύ. Ένα μήνυμα για τον στρατηγό. Άνεμο. Το στρατηγό. Αυτόν εδώ που βγήκε και έκανε διαγγέλματα. Επειδή πέστημαι 7-8 χρόνια άνεργος, μήπως μπορεί να μου στείλει τη μισή του σύνταξη να ξεπεράσω τα οικονομικά μου προβλήματα? Αυτό. Βγαίνει η Ραχίλη Μακρύ στο λαό? Δεν ξέρω, λες. Δεν ξέρω, έτσι μου φάνηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όχι. Το αποκλείς, ξέρω εγώ. Α, δεν ξέρεις. Δεν το αποκλείω κιόλας. Σκοτώνονται τώρα για την απεργία. Για τις απεργιακές κινητοποιήσεις και το ένα και τ' άλλο. Χαζομάρες. Τα χρόνια χύθηκε αίμα κανονικά για να φτάσει η ανθρωπότητα να έχει να διεκδικεί ο εργαζόμενος. Και ρωτάω, και ας μου τη λύσει αυτή την απορία ένας από αυτούς τους ηλίθιους που θα ψηφίσουν, αν μπορεί να μου πει ότι εάν θα το ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο για τις απεργίες, θα γίνει ανάπτυξη στην Ελλάδα? Αυτή την απορία έχω. Ναι, εάν βασικά. Θα λυθεί το πρόβλημα και θα αναπτυχθεί η Ελλάδα, θα υπάρξουν εργασίες. Ναι. Ή το πείδημα της αρκούδας στον κάθε εργαζόμενο, όπως τα Χριστούγεννα που δεν τους δίνανε ούτε τα δώρα, παίρνανε τα δώρα και τους τα επιστρέφανε από την άλλη πόρτα για να μην τους διώξουν από τη δουλειά. Αυτά τα κοιτάνε. Εκτός από την ΕΡΤ που δεν είδε τίποτα, είχατε δεκάδες. Όλοι οι υπόλοιποι εσείς οι καναλάρχες. Εμείς δεν είμαστε καναλάρχες. Εκπομπάρχες. Ναι, ναι, τι θες. Είδατε μόνο τον Άνθιμο και τον Φραγκούλη. Οι άλλοι δεν είδατε τίποτα. Εσείς είδατε μόνο αυτούς, είδατε. Έχει σημασία και ποιοι ηγούνται των κινημάτων. Ναι, είδαμε και τους Χρυσαυγίτες. Τέλος πάντων, όλους αυτούς με τους οποίους διαδήλωσε μαζί ο κόσμος. Για τον ονομάσατε και ηγετικό ομιλητή. Και κοιτάζω να δω Φράγκος Φραγκούλης και είναι δηλωμένος μένουμε Ευρώπη πασιθυσία. Πάντα κάνατε βουλευτή. Εμείς πάντα κάνουμε βουλευτή ή εσείς μαζευτεί? Ειδικά εσείς το παρουσιάζετε μια χαρά. Αγαπητέ, εμείς δεν διαδηλώσαμε μαζί με κανέναν φασίστα. Ποιος είναι φασίστας? Ο Φραγκούλης. Ο Φραγκούλης είναι δημοκράτης, θα γίνει βουλευτής τώρα. Υπάρχει και ακόμα. Ήτανε κι άλλοι. Ήτανε και μέλη εγκληματικής οργάνωσης εκεί, δεν ξέρω αν είδατε. Ναι, ήταν κάποια δεκαετία από αυτούς και άλλοι 10 Φραγκούλιδες. Και... Αλλά ναι, τι λέμε τώρα, ο κόσμος. Σωστό, σωστό. Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά έχει σημασία και πίσω ποιου τραβά, Έλα, Αποστόλη. Έλα. Είσαι θηρίο, ρε γαμό, το λέω. Με την πρώτη τηλέφωνο δεν πάμε καλά. Κάτι έγινε, θα παίξω λότο. Χάλασε, ναι. Ρε Αποστολάκι μου, τι έγινε τώρα στη Θεσσαλονίκη? Όλα καλά, όλα καλά. Ελεγχόμενη κατάσταση. Για να δούμε εδώ στην Αθήνα θα κάνουν τίποτα τα ρεμάλια τα δικά μας. Η επαρχία μάζεψε, λέει, 800.000. Εδώ τι πρέπει να μαζέψει? Μπράβο τα παιδιά μου. Εδώ δεν πρέπει να μαζέψουμε 1 εκατομμύριο. Λέω εγώ τώρα 200.000 παραπάνω. Να μην πω παραπάνω. Όχι, μην πεις. Και μετά ξέρεις τι θα κάνουν, ε? Τι? Άμα μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο. Κάτω κάνουν και ένα μπράβο και μπαίνουν και μέσα στη Βουλή και το κάνουν λιμπάκι μέσα. Να τελειώνουμε. Αυτό θέλουν. Μην μπείτε πολύ όμως στη Βουλή, ε. Λίγο, λίγο. Μπείτε, αλλά λίγο. Είσαι πολύ ωραίος, Φλαράκη. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι αλέντελον. Βεβαίως, βεβαίως. Τις κούκλες 2-2 τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Ondeon. Μέσα, ακούμε και γουστάρουμε, είσαι ότι καλύτερο να ξέρεις. Εγώ το ξέρω, εσείς να το καταλάβετε. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο, ο κύριος Βασίλης που πήγε, ρε φίλε? Πήρε τηλέφωνο προσφάτως. Πήρε, τον έχασα! Είναι καλά! Δεν τα προσέχεις αυτά, πήρε, ναι, καλά είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό πήρα να σου πω ότι είσαι ωραίος, ακούμε. Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Είσαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Θέλω να προκαλέσεις τον αρχιεπίσκοπο αυτό τον Αλυκαρά. Μην μιλάτε έτσι. Τον Καλαβρίτο. Μην μιλάτε έτσι. Άρα μπορώ να το λέω φασίστα κανονικά τώρα, έτσι, αφού το ζήτησε. Ναι, είναι πολλά τα νούμερα αυτά. Δεν, να σου πω και το όνομά μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν σε ρώτησε κιόλας. Είναι πολλά τα νούμερα αυτά που έχει τη διαχείριση των Καλαβρίτων επάνω να ελεγχθεί και να δει αν έχει πουλήσει τίποτα στις γενείς του. Εντάξει. Εντάξει. Υπονοείς κάτι? Σαφέστατα. Α, για πες. Διαφωνώ με τον Νόβα Μακεδόνια. Πάλι καλά, γιατί λέω και εγώ τι θα γίνει, έτσι θα περάσει αυτό. Ένας άνθρωπος να διαφωνήσει δεν θα υπάρξει. Κάτι, μια νυφάλια φωνή πήρες, επιτέλους. Κοσμοτέ Μακεδόνια. Η Φόρθη, σωστό. Τα παλικάρια λένε ότι τα μνημόνια δεν το θέλανε, ρε φίλε, να τα ψηφίσουν. Με βαριά καρδιά τα ψηφίσανε. Δεν ήταν εύκολο να ξέρεις. Ακούγα χθες το Μάρδα, δεν το θέλουνε, δεν το θέλουμε, λέει. Κανείς δεν το θέλει, αλλά θα το ψηφίσουμε, λέει. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται να πούμε, θα το ψηφίσουν κι αυτό. Με βαριά καρδιά, έτσι. Να πω, είδε με παίζει. Λέγε μόλι χαμένη. Λοιπόν, επειδή εγώ ψοφάω για πόλεμο, μαζί σα. Εντάξει, μπράβο. Να σου πω και κάτι άλλο. Όλοι αυτοί που ήταν πάνω στη Θεσσαλονίκη, όλοι είναι άκρα δεξιά. Που βγαίνουν στα κανάλια και φωνάζουν. Είμαι εγώ άκρα δεξιά, μη μα χαρίζετε στην άκρα δεξιά. Βρε, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Λαό ολόκληρο. Αχ, δεν μ' αρέσει που ενωνόμαστε. Πρώτον, πήγανε σε ένα σπίτι. Δεν πα σε ένα σπίτι όταν δεν σου αρέσει ο αυτό που σε καλεί. Έτσι δεν είναι. Το λέμε. Πήγανε, κάνανε τον πρώτο λάθο. Είδανε όλους αυτούς τους μασκαρεμένους. Εντάξει, φανταστήκανε άνοιξε το τριώδιο. Αν δεν το φανταστήκανε, το αναγνά λίγο. Ναι. Δεν μπορώ να συμφωνούμε όμως, έλα σε παρακαλώ, με βάζει το τρυπάκι. Μετά άρχισε να μιλάει ο Φραγκούλης, ο Φράγκος, που ποιο είναι το μικρό του, ποιο είναι το μεγάλο του, δεν ξέρω. Άρχισε να μιλάει αυτός και από κάτω το πλήθος, αλλά αλλάζουν, φώναζε. Είναι τρελός ο στρατηγός. Και το πήρανε χαλαρά, ότι δεν το πιστέψαν ότι όντως είναι. Μη συμφωνούμε, δεν μπορώ, άσε με. Θα σε πάρει μια φίλη μου, θα σου ζητήσει την πόνα την καθαρίστρια. Ξέρεις εσύ, δεν ξέρεις εσύ τώρα, τι να σου λέω, δεν πάρεις το δούλεμα θέλω, εντάξει. Γιατί μωρίζει τέτοια με τη φίλη σου? Γιατί είναι πολύ τυραχτηρή και της χρειάζεται μια. Ώρα ήτανε, άμα ήταν ώρα της, ναι. Ναι, καλησπέρα. Θα μπορούσα να μιλήσω με την κυρία Μπόνα. Μπόνα. Ναι. Ποια είναι η Μπόνα? Λάθος έχω κάνει? Όχι, σωστά πήρατε. Σε ποιο τμήμα? Δεν ξέρω, μου πάνε να σας πάρω σε αυτό το τηλέφωνο. Ντόνα είναι το σωστό. Ντόνα. Ντόνα. Οκ, Ντόνα. Ντόνα, το Beverly Hills, αν θυμάστε. Ναι, από εκεί. Η Ντόνα. Που μετά έκανε μια εμπορία κάρων και ήταν η Ντόνα Κάρα. Ναι, έχω κάνει λάθος έτσι. Όχι καλέ. Τι? Εγώ είμαι. Εσύ, φοράς περούκα ξανθιά. Άμα χρειαστεί, γιατί. Εντάξει, ωραία, θα τα ξαναπούμε λοιπόν, γεια. Γεια σου μωρό μου, γεια. Ναι. Έλα ρε παιδάκι μου από Πάτρα. Σας ακούγαμε πρώτα ολόκληρους, τώρα σας ακούμε κουτσουρεμένους. Στη μισή εκπομπή ακούμε. Από πού παίρνεις, από Πάτρα? Από Πάτρα ρε. Τι να σου πω, εγώ φταίω? Τα τελευταία σας κόψαν από τον Αλφα. Τι έγινε ρε παιδί μου, κανένα. Δεν συμφέρουμε. Λέμε και κατά των Μακεδόνων. Είπαμε και φασίστα τον Αμβρόσιο. Άστα, χέστε τώρα. Ξυνίζει του Κατρούγκαλου η σούπα, κάτι ξέρω εγώ τι. Να, αυτά κάνετε. Ναι. Και δεν σας λένε στα ίσα, ρε φτιάχτε ένα σταθμό μόνοι σας, γιατί δεν γίνεται με τους δικούς μας σταθμούς, δεν μπορούμε. Και δεν σας το λένε. Εντρέπουρε, δεν ξέρω. Θα βοηθήσουμε κι εμείς. Άντε να σας δω. Έλα, γεια. Γιατί σε κόφτανε από την Ελληνοφρένεια, μια εκπομπή που μας πηγαγωγούσε, που ήσουν τόσο ωραίος, που σε θαυμάζαμε όλοι. Παρά έχουμε φάει στη μούρη τη Μενεγάκη, δεν βλέπω κανένα γνεπιά από την τηλεόραση. Ειλικρινά, είσαι ένα καλό παιδί, μα πόσο σ' αγαπώ. Μας φάγανε λάχανο, τι να κάνουμε. Αποστόλη μου, γλυκέ μου, να μην σε βρίζουνε, δεν θέλω να, το στόμα του να είναι περιορισμένο. Είσαι ένα πολύ καλό παιδί. Δεν χτυπάει όμορφα. Στα αυτιά του ακρότη να ακούει να σε βρίζουνε. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι. Σκατά στα μούτρα τους. Μετράω τον άνθρωπο εγώ. Δεν με ενδιαφέρει όποιο και να κάνει ο κάθε άλλος. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Με αγαπάς. Και χαίρομαι που σε ακούω κάθε μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Και εκείνος που είπε ότι τα λεπτά θα τα ξεπεράσουμε, θα ποντάρει με τη δική του την τσέπη οπωσδήποτε. Όχι με του φτωχού του συνταξιούχου. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' με ένα μπισκότο. Αυτό είχε και υποσημείωση η οποία έλεγε: αντί μπισκότο, σε ορισμένες στιγμές μπορεί να ζητήσετε καρότο. Επειδή όταν συνέβαιναν τα γεγονότα δεν μπορούσα να σε πάρω γιατί είχα μπλέξει και μετά σκάσανε και γιορτές, θέλω να σου κάνω μια μικρή σούμα. Λοιπόν, τελευταία φορά σε είχα πάρει τότε που είχαμε κάνει εκείνη την ανάλυση για τον Γεωργιάδη με τα βλέμματα πάνω, δεξιά κτλ. Άκουσα τότε ότι αυτό είχε λίγο απήχηση στον κόσμο που έπαιρνε τηλέφωνο και ήμουν έτοιμος να σου πω: πάρτε τα να τα μάστε να είμαι πέντε στην τηλεοπτική. Τη μέρα που ήθελα να σε πάρω αυτό, κόβουν την τηλεοπτική. Σκατά στον τάφο του έχω να πω. Εύχομαι στην επόμενη στέγη σα να μην κάνετε το ίδιο λάθος και να με πάρετε ένα τηλεφωνάκι. Δεν πας καλά κι εσύ. Για να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Η Μακεδονία είναι ελληνική και η ιστορία της Μακεδονίας ανήκει στους Έλληνες. Έτσι. Ναι, και η Ελλάδα νίκει στους Έλληνες. Πάπα, δεν θα μου τα πεις εσύ. Δεν θέλω να μου τα πεις εσύ, εγώ θα τα πω. Α, ναι, πες. Εντάξει, ωραία. Τώρα η Ελλάδα, όπως το είπες και εσύ, να πούμε που ανοίγει, είναι άλλο θέμα, το βάλουμε στην άκρη. Α, είναι άλλο θέμα. Η Μακεδονία είναι κάτι άλλο από την Ελλάδα. Τέλος πάντων, για πάμε παρακάτω. Ακριβώς αυτές τις σκέψεις θέλω να βάλω, αγόρι μου, και εγώ στο μυαλό, όσον ακόμα σκέφτονται. Για πες. Τέλος πάντων, οι συνεχιστές της ιστορίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας είναι άξιοι να φέρουν αυτό το βάρος στους ώμους τους. Α, είναι. Δεν νομίζω. Ποιος. Αυτοί που βλέπουν survival ή αυτοί που ψηφίζουν Πασοκελέα Δημοκρατία που είπαμε και πριν. Ε, όχι, σιγά σιγά μαζευόμαστε. Έπεσε το survivor. Να γινόμαστε άνθρωποι. Ε, προετοιμάζονται εκλογίτσες. Οπότε βάζουν τον κόσμο να πούμε σε διλήμματα. Από τη μια οι Τούρκοι, από την άλλη οι Μακεδόνες. Μη χέσω. Από την άλλη, ξέρω εγώ, μπορεί να έρθουν και οι Ιταλοί να που θέλουν την Κέρκυρα. Οπότε μόλις γίνουν εκλογές, εσύ που θα δες να αντιδράσεις, τι θα πεις. Δεν γαμπτε ψήφισε τώρα αυτούς για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Καλά, καλά κρατήρε φίλε. Ακούω το μαλάκα τον μπάρμπα πρωί-πρωί. Δεν ξέρεις από βίτσιο, επειδή έβαζε κάποτε Καζάκι να πούμε και αυτά. Τώρα ο Καζάκης βέβαια έχει κάνει αποκριστικότητα με τον Κουρί, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ακούω λοιπόν τον μπάρμπα το πρωί και λέει πούδες οι κομμουνιστές ή έτσι αλλιώς να πούμε, δηλαδή γαμπάει την έννοια της αριστεράς συνέχεια, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και λέει που συγκύλαν τα παιδιά σας έξω και βάλε τις εκπομπές του το μουνόκαλε να δεις πέρσι που λέγε όσοι έχετε παιδιά στείλτε τα στο εξωτερικό. Άσε ρε φίλε, ξέρεις, μου έρχονται πολλά στο μυαλό και τρελαίνομαι, αλλά θέλω να ρωτήσω και ένα τελευταίο και να κλείσω. Έχω βρει ένα ωραίο παντελονάκι παραλλαγή από το στρατό του γιού μου. Άμα ξυρίσω και το κεφάλι θα γίνω κι εγώ πραγματικός Ελληνάς. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, πάντως πρόσεχε με ποιους διαδηλώνεις μαζί.